ہم قرآن کریم کا دوسرا پارہ سن رہے ہیں. کسی پارے میں ایک آیت کریمہ وہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی. اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر میں اور آپ اس آیت کریمہ کو اچھی طرح سمجھے اور اس میں اللہ کا جو وعدہ ہے اس پہ صحیح معنوں سے یقین کر لیں تو ہماری زندگی کے نقشے اللہ کے فضل و کرم سے بدل گئے. اسی امید سے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ بات سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. آیت کریمہ کا ترجمہ اور جب میرے بچے آپ کے میرے متعلق سوال کریں پس یقینا میں قریب ہوں. فریادی کی فریاد کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے فریاد کروں اور انہیں چاہیے کہ وہ میری بات کو مانے اور اس کا ایمان لائے تاکہ وہ سیدھی راہ کی طرف ادا. اس آیت کریمہ کے حوالے سے پہلی بات اللہ کا اور خود یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ فریادیوں کی فریاد کو سنتا ہے. فریادیوں کی فریادوں کو پورا دیتا جو تو رک گیا. میں اور آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ کو پوچھے یہ وعدہ کرنے والے سچے ہیں یا کیا؟ کیوں نہیں پوچھتا میں اپنے آپ سے اور آپ کے ہاتھ میں کون ہے میرا کرنے والے رب العالمین اور وہ کون ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ان سے سچا اپنے دور میں کون ہے سب کچھ. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سے سچا اپنے فرمان میں کون ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کوئی ان اللہ لا یخلف الميعاد بالغیب. اللہ اپنے وعدہ کے خلاف مزید نہیں کرتے. میرے کی دور میری حاجات پوری نہیں ہو رہی, تیری حاجات پوری نہیں ہو رہی. کیوں؟ میں اور تم اللہ کے وعدہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے بعد حاضری پہ دستک دیتے ہیں. میں اور آپ کیوں اپنے اللہ کے گفتگو نہیں کرتے؟ سچے رب میری حاجات ہیں, تیرا وعدہ ہے حاجات کو پورا کرنے کا, میری حاجات کو پورا کر. سچے رب میرے دکھ ہیں, میری پریشانیاں ہیں, تیرا وعدہ ہے فریادوں کو سننے کا, میری پریشانیوں اور دکھوں کو دور کر. اور ہماری زبان میں یہ بات تب آئی جب اس سے پہلے ہمارے دور میں یہ یقین ہوا. میں اور آپ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت کی بات میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے. تو اس آج کے حوالے سے بات نہ کرے اللہ نے اس وعدہ کو یاد رکھے, اپنے سینوں میں اتار اور یقین پیدا کریں, پھر اپنے اللہ کے گفتگو کریں, پھر دیکھیں حاجات پوری ہوتی ہیں کہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں. آیت کریمہ کے حوالے سے دوسری بات, اللہ انہوں نے جو فریادوں کو پورا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل ہے, کوئی نظام الاوقات ہے؟ اب دفتر بند ہو چکا ہے, دار میٹنگ میں ہے, اب ڈاکٹر نارائن صاحب بڑے صاحب کے پاس ہیں, اتنے شیطان کی کہانی. ہم بڑے لوگوں کے دفاتر میں چھپتے ہیں, وہ سب سے بڑے ہیں, وہاں بھی کوئی بہانہ ہے. توجہ فرما لیجیے, آج نمبر 186 ہے وقت کے پیچھے, سب ساتھیوں کے اور بیٹیوں اور بہنوں سے التجا ہے اپنے گھروں میں جا کے اس آیت کریمہ کو اور اس کے ترجمہ کو بار بار بار نمبر 2 یاد کر رہا ہوں. کوئی پابندی ہے وہ ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان. میں رسول کا جمع کر رہا ہوں, میں فریادی کی فریاد کو سن رہا ہوں جب بھی وہ فریاد کرے. دن کے اجالے رات کی تاریخی میں, دن کے پہلے حصے میں, دن کے آخری حصے میں, رات کے پہلے حصے میں, رات کے آخری میں. لوگوں آج کے اپنی پریشانی رکھ کر میں آپ کتنی دفعہ مختلف پریشان اپنے بستروں کے دروازے بدلتے رہے اور اطمینان و سکون کے لیے یاد کرتے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کیا کام ہے بننے کا؟ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، سنو، پریشانی آئے، اضطراب آئے، نیند غائب ہو جائے، لیتے لیتے اپنی سروتھی پہ اپنے رب سے گفتگو کر، میرے رب آپ کا ارشاد ہے کہ جب بھی فریادی مجھ سے فریاد کرے میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں، لوگ اطمینان سے نیند کی آغوش میں جا چکے ہیں، میں پریشان، میں دکھی، نیند سے محروم آپ کے دروازے میں دستک دے رہا ہوں، مجھے اطمینان ہو تو کون آ جاتا ہے؟ اب پھر دیکھیے کہ یہ وعدہ کرنے والا اپنے وعدہ کو پورا کرتا ہے کہ نہیں۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے تیسری بات، عام طور پر میرے ایسے ناکارے بیان کرنے والے آج کا پہلا حصہ بیان کرتے ہیں، آپ نے حصہ دو کر، لیکن یہ خسارے کی بات، ڈاکٹر یہ خسارے کی بات، پہلا حصہ اس کا تعلق ہے اشوال رحم، آپ نہیں جا سکتا، اس کا حصہ ہے خود سے پر آپ سے، ہم پہلا حصہ بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں، سبحان اللہ جزا کر رہا، آخری حصہ جس کا تعلق ہم سے ہے وہ بول کر، وہ کیا ہے؟ بل یہ تبیبوں بھی ول یقینوں بھی، مجھ سے فریاد کرنے والے میرا وعدہ تو سن چکے کہ جب بھی فریاد کرے گے میں فریاد کو پورا کروں گا، اپنے متعلق کی بات سنو، اور کیا ہے؟ جو کام خود کرو، جو کام خود کرو، نمبر ایک، پل جب صحیح ہوں میری انہیں چاہیے کہ وہ میری باتوں کو مان لیں، مانتے ہیں کیوں سے کیا مانتا ہوں میں، مکرو فریب کرتے ہیں، مکرو فریب کرتے ہیں، بس اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں رائٹ ہے ڈیوٹی، کہتے ہیں کہ نہیں، ہم خود بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، کمانڈر صاحب ایک بار اقتدار حصہ رب کے بتائیں اور رب اپنے وعدہ میں سکتے ہیں، آخری حصہ میرے اور آپ کو بتائیے، ہم جھوٹے اللہ ماشاء اچھی طرح میرے کو مانیے، خیر خاہی سے اللہ کی توفیق سے حج کر رہا ہوں، اگر میں چاہوں میرا رب مجھ سے فریادوں کے پورا کرنے کا وعدہ پورا کرتا ہے تو میں کیا کروں؟ فَلْيَسْتَجِيبُونِ، میں بھی اپنے رب کی باتوں کو مانوں، وہ کہیں گے نو حاضر، وہ کہیں گے نو حاضر، جب اپنی باری آئے اللہ رسول اللہ دین میں اتنی نہیں ایسے بکواس کر کے گزر جائیں تو میری اور آپ کی فریادیں پوری ہوں تو کیسے ہو؟ دوسری بات، جس کا تقاضا ہر فریادی سے ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ مجھ پر ایمان لائیں، اللہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، اور تنہا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ جب وہ میری باتوں کو مانیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، تو پھر حداد کا چوتھی اور آج کے دس کی آخری بات، گھروں میں جا کے دیکھنا کہ یہ عظیم آئے اس سے پہلے کیا ہے اور اس کے بعد۔ لکھ لیجیے آج نمبر 183، اس میں حکم ہے روزوں کا، 184 اس میں بھی روزوں کی بات، 185 اس میں بھی روزوں کی بات، 187 اس میں بھی روزوں کی بات۔ اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 182 اس سے لے کر 187 تک، 6000 اس میں سے 5000 یہ بچہ کس کا ہے پتہ کیسے؟ 182 اس میں 187 تک، 6000 میں سے 5000 کا تعلق روز، پہلے بھی روزے بعد بھی روزے۔ یہ درمیان میں اچھی طرح نوٹ کرنا اس بات ان شاء اللہ دفاع ہوگا۔ یہ آئی نمبر 183 یہ بیچ میں بدل گیا تھا، احسان کا سوال سمجھ میں آیا؟ اللہ کی رحمتی ہوں مفسرین کا، انہوں نے اس کا بیان کیا کہ رمضان کا مہینہ یہ دعاؤں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ مالک نے اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہوئے جب رمضان کے مسائل کو بیان کیا تو بیچ میں دعا کا شکر فرما دیا تاکہ بندے رمضان میں کہیں جو آخری غافل نہ رہنا بلکہ رمضان سے پیچھے اپنے جانوں کو اپنے رب کی رحمت سے جبرے اللہ کی رحمت میں سب کی طرف سے مجھے اور آپ کو اس آیت کریمہ کو سمجھنے، اس پر یقین کرنے اور اس پر اس کے خیال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ختم کرنے سے پہلے گھر کے درد کے حوالے سے ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر نیازی صاحب نے ایک ایسا سوال کیا کہ میرا دل انتہائی خوش ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقل ہے جس کو عطا کرنا، تو میں نے چاہا کہ بات مجھے ڈاکٹر نیازی صاحب کے ہاتھ میں ہوئی، جبکہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، لیکن سچی بات ہے میں نے ان کے سوال کو خیر پایا۔ اب چاہتا ہوں کہ وہ خیر آپ سب تک پہنچا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ پورا فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اگر ہم مریض کو دوائی دیتے وقت دوائی کا پورا الفاتحہ کریں تو اس سے خیر ہوگی؟ سوال سمجھ میں آ گیا، اتنا پیارا سوال ہے کیوں نہیں ہوگی؟ میں نے چاہا کہ میں اور آپ ان کے سوال کو کیوں رکھا فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے مریضوں کو دعا دیں دوا دیں تو اس کے ساتھ پورا الفاتحہ کے ساتھ دعا بھی کریں، ان شاء اللہ رحمان دعا اور دوا جمع ہوگی تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی اور مریض شفا یاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو اپنے سب کرم سے ہدایت ہے۔